naprawdę. Pilnie non stop, non stop, non stop. Opowieść o marzeniach, o marzeniach, o marzeniach. Opowieść ze świata, gdzie zieleń zastąpił beton. Przyczepiłeś etykietkę wariaty do walki pierwsi. Dzieci mieszkań z wielkiej płyty blokersi. Nic nie wiesz, socjologowie z tamtej ery chcą poszufladkować życie, dając nazwy młodzieży. Trzymam jak bej, co na ulicy leży bezczynnie. Czy do przodu, szkoląc się w życie, szkole pilnie, stabilnie, non stop. To proste, że dzieciaki z bloków książek nie chcą czytać, posłuchają mnie, wiedzą co słychać, bo jestem z nich, a nie ze świata, który widzą w telewizji albo jak ktoś o nim mówi. Proste, bo widać to po małolatach, mimo iż wciąż na ławkach już zaczynają pisać na kartkach, bo to lekarstwo przed zagrożeniami się bronić. Jeden nagrywa płyty, drugi maluje wagony. Wielcy znawcy, odłóżcie pióra, najwyższy czas, bo żaden z was nie wie jak żyje każdy z nas. To opowieść o tym, co tu dzieje się naprawdę. Pilnie non stop, non stop, non stop. Opowieść o marzeniach, o marzeniach, o marzeniach. Opowieść ze świata, gdzie zieleń zastąpił beton. To opowieść, to opowieść. Ból miejskich realiów, życie w blokach, znów ktoś się zabił tu. Wskaźnik szaleństwa nie idzie w dół, jak nie znajdziesz się w tej rzeczywistości tylko. Przegrasz, to skończysz na śmietniku w ręku z dyktą. Dla mnie hip-hop, dla innych ostra kombinatoryka. W końcu wygrać i już więcej nie musieć się ścigać. Uciec 30 metrów do spokoju, nie mieć jednego, ale 10 pokojów na własność. To nie zazdrość, ja wiem, że będę miał to swoją pracą. Mówisz, że jesteśmy przegraną generacją, zatem nic nie mów lepiej, bo nic nie wiesz, że najczęściej to tak się kończy, że gdzie zaczniemy, tam każdy skończy. To opowieść po prostu, po polsku. Zobaczysz to, to będzie jak cios w twarz prosto z mostu. Opowieść o marzeniach, o tych co dorosnąć nie chcą. To opowieść ze świata, gdzie zieleń zastąpił beton.